الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ توبہ کی تقریباً 11 آیات کی ہم تفسیر مکمل کر چکے تھے اور اس میں ذکر چل رہا تھا ان کفار کا جو فتح مکہ کے بعد پہلے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن پھر انہوں نے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبائل کے خلاف دشمنوں کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جن کے عہد ہیں تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ باقاعدہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے معاہدوں میں کوئی کمی وغیرہ نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد بھی نہیں کی تو ان کے معاہدوں کو تو پورا کیا جائے اور جن کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے انہیں 4 ماہ کی مہلت دے دی جائے کہ 4 ماہ کے اندر وہ اپنا انتظام کر لیں. اگر وہ انتظام کرتے ہیں ٹھیک یہاں سے نکل جاتے ہیں تو صحیح نہیں کرتے تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا یا پھر وہ ایمان لے کر آئے. اور اگر ان میں سے کوئی امن طلب کر کے اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چاہے تو پھر اس کو نہ نکالا جائے بلکہ اس کو پناہ دی جائے, اس کو اسلامی تعلیمات سکھائی جائیں. پھر اگر وہ ایمان قبول کر لے تو وہ تمہیں میں سے ہوگا, اور اگر ایمان قبول نہ کرے تو پھر اس کو بالکل احتیاط کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے ایسے مقام پہ پہنچا دو کہ وہ مقام امن ہو, وہ بالکل پر امن ہو جائے اور اس کو قتل وغیرہ نہیں کریں گے. تو یہ تمام باتیں چل رہی تھیں اسی ان آیات میں, تقریباً ان کفار کا ہی تذکرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بھی فرمائی تھی جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کی کہ اللہ تعالی نے ایک تو ان کی یہ مذمت بیان فرمائی کہ یہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں, دوسرا اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہیں, اور تیسرا کہ جب یہ راستے اللہ کے راستے سے روکنے کی حماقت کرتے ہیں تو پھر کسی چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں, نہ اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ کرتے ہیں, نہ قراب مسلمان کے قرابت کا لحاظ کرتے ہیں کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, نہ اپنے عہد اور وعدوں کو یاد رکھتے ہیں اور سرکشی کثیر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ توبہ کریں, نماز قائم کریں, ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیں, زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو لہٰذا اس میں اب اگلی 10 آیت ہماری تقریباً ہو گئی تھیں. 11ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَابُوا, پھر اگر یہ توبہ کریں یعنی ایمان لانے کے بعد توبہ اختیار کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں, وَآتَوُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کریں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. باقاعدہ مسلمان ہو گئے ہیں دینی بھائی, ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کا ایک طویل عرصے تک حالت کفر میں رہنا ان کے درجات کو ختم نہیں کرے گا یا ان کے حقوق میں کمی کا سبب نہیں بنے گا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم علم والوں جاننے والی قوم کے لیے اپنی آیات کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آیتیں اللہ تبارک و تعالی, عالم وہی ہوتا ہے یعنی عالم ہی اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو سمجھ سکتا ہے, یا پھر عالم اسی کو کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تفصیل جانتا ہو, کیونکہ اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں, علم والے ہیں. تو عالم ہر شخص نہیں ہو سکتا, عالم وہی ہوگا کہ جو قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھتا ہو, عربی عبارت اس کو اچھی طرح معلوم ہو, کیونکہ پہلے دور میں یقینی سی بات ہے کہ جو ہماری مادری زبانیں ہیں ان میں یہ علوم نہیں تھے, اور اب بھی مطلب کثیر ایسی علوم کی کتابیں ہیں کہ جن کا اردو میں یا انگلش میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے, تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ان کو جاننے والا ہی عالم قرار پائے گا جو قرآن ہیں, حدیث ہیں, تفسیر کی کتابیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو قرآن کو سمجھنے والے علوم ہیں ان تمام کو سمجھیں گے تب کہیں جا کر ایک عالم بنتا ہے. وَإِنَّكَ سُوْ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اور اگر وہ وعدہ کر کے عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں, وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین پر طعنہ زنی کریں, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو تم ان کفر کے سرداروں سے قتال کرو, جہاد کرو, انہم, بے شک وہ, لا ایمان لہم لعلہم ینتہون, بے شک ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں, یہ ایسی بیکار قسمیں کھاتے ہیں اس امید پر کہ شاید وہ باز آ جائیں, یعنی تم ان سے قتال کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ عہد شکنے سے باز آئیں, مسلمانوں کا روب انہیں اس وعدہ خلافی سے روک دے. الا تقاتلون قوما، کیا اس قوم سے تم نہیں لڑو گے؟ نقصوا ایمانہم، جس نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، وهمموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ وہ دار الندوہ میں سب لوگ جمع ہوئے تھے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے کہ یہ ایک دار الندوہ، ایک ان کا ہال تھا جس میں جمع ہو کر میٹنگ کیا کرتے تھے، وہاں یہ جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے پر متفق ہوئے تھے۔ تو اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وهمموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدعوکم اول مرہ، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے، پہل بھی انہوں نے کی ہے، اور پھر مطلب جب پہل انہوں نے کی ہے، قسمیں انہوں نے توڑی ہیں، وعدہ انہوں نے توڑا ہے، تو اے مسلمانوں تم پھر ان سے کیوں نہیں لڑو گے، کیوں جہاد نہیں کرو گے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ خوف ہمارے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ ڈر اور خوف یہ اختیاری نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ غیر مطلب ایک طبعی طور پر ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ بعض لوگ مطلب یہ چھپکلی تک سے ڈرتے ہیں، لال بیک سے ڈرتے ہیں، خوف دل کے اندر ہوتا ہے، تو مختلف چیزوں کا خوف ہوتا ہے، دشمن کا خوف، جانوروں کے کاٹنے کا خوف، موت کا خوف، اور مطلب اور دیگر جتنے بھی خوف آپ لے لیں، ڈر لے لیں، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر غالب آنا چاہیے۔ ڈر غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا خوف انسان کو نافرمانی رب پر نہ ابھارے۔ اللہ کے خوف کا غلبہ مطلب کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اگر کوئی ہم کسی کا ڈر ہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے ہم نافرمانی کرنا چاہیں تو اللہ کا زیادہ ڈر ہونا چاہیے، ہم اس شخص سے نہ ڈریں بلکہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں چاہے اس کی طرف سے کتنے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس ڈر کو اپنے دل میں ہمیں تقویت دیتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو تصور ہی نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی گرفت سے خوف زدہ ہونا، اس کی طرف سے پہنچنے والی آزمائشوں سے ڈرنا، ناگہانی آفات سے ڈرنا، یہ مراد ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ہمیں کسی سخت آزمائش میں مبتلا کرے گا، کوئی عذاب ہم پہ نازل فرما دے گا، کوئی نعمت ہم سے چھین لے گا، میدان معاشر میں ہمیں ذلیل و رسوا وہ کر سکتا ہے، گریف فرما کے جہنم میں ڈال سکتا ہے، ان چیزوں کا جب خوف ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گا تو یہی خوف ترک عبادت سے بھی روکے گا اور ارتکاب گناہ سے دور کر دے گا، پھر ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے اور نیکیوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے استقامت حاصل ہو جائے گی۔ قاتلوہم، تو تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ذریعے، دیکھیے اب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہارے ذریعے، بِأَيْدِيكُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست عذاب نازل کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوتی ہے، بسا اوقات اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ دنیا میں اسباب مہیا کر دیتا ہے اور اپنے افعال کا صدور اور ظہور ان اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست میں مبتلا کیا، کفار کو عذاب میں مبتلا کیا مسلمانوں کے ذریعے، کہ مسلمانوں نے ان کو قتل کیا، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ قائم کرنا، ذریعہ اور سبب قائم کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی جبکہ یہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، پھر بھی اس نے اسباب اور ذرائع مقرر فرمائے، کسی کا محتاج نہیں، تو ہم تو محتاج ہیں، اگر ہم دنیا میں اسباب اور ذرائع اختیار کرتے ہیں تو یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے سلسلے میں، یعنی جو ہمارے قلب میں اللہ کی شان، ایک عظمت کا احساس اور تصور ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی اس کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے برخلاف تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والی قوم کے قلوب کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو یہ اللہ نے جو غیبی خبریں دیں بعین ہی پوری ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو مسلمانوں کے ذریعے قتل بھی کروایا، یہ ذلیل و رسوا ہو کر ان کو بھاگنا پڑا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امداد کی نعمت سے بھی نوازا، اور اس طرح مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، اور یہ قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا، انشاءاللہ مکے اور مدینے پر کبھی کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. وقتی غلبہ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن دائمی غلبہ کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری جو روایات ہیں, قرآن پاک کی جو آیات ہیں, یہ اس بات کی پیشن گوئی کر رہی ہیں کہ مکے اور مدینے پر کبھی کسی کا قبضہ دائمی نہیں ہوگا, صرف مسلمانوں کا قبضہ رہے گا. اور وہی مکہ المکرمہ ہوگا کہ قرب قیامت کے وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا, تمام دنیا کے اولیاء عظام اللہ تعالی کے حکم سے سمٹ کر مکے اور مدینے میں تشریف لے آئیں گے, اور پھر وہ اولیاء کرام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ تعالی کا خلیفہ مہدی ہے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. اس وقت سب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیں گے اور ان کی بیعت کی جائے گی. اور دوسری طرف شام کی جو مسجد جامع مسجد ہے, اس کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, آپ تشریف لائیں گے اور پھر وہ دجال کے خلاف اور یاجوج ماجوج کے خلاف جہاد کی صورتیں ہوں گی. اس سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت کے وقت تک مسلمانوں کا اس پہ غلبہ ہے, لہذا کوئی اس میں غالب نہیں آ سکتا. اور صحیح حدیثیں یہ بیان کرتی ہیں کہ دجال جو ہوگا, یہ اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا, یہ پوری دنیا میں گشت کرے گا اور انتہائی تیزی کے ساتھ پلک جھپکتے ہزاروں میل کا سفر طے کرے گا, اور اس کو اللہ نے بہت سے شعبدے دیے ہوں گے, یہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے گا, اور یہ شعبدے اسی کے لیے وبال ہوں گے. یہ تمام چیزوں پہ غالب آنے کی کوشش کرتا رہے گا, لیکن جب یہ مدینے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو ماریں گے اور داخل نہیں ہونے دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ انشاءاللہ قیامت تک مکے اور مدینے پر کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے, دائمی حکومت ہمیشہ مسلمان ہی قائم رہیں گے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنانا پسند فرمائی, اللہ نے خوشخبریاں سنائیں. پہلی بات کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان والوں کے قلوب کو ٹھنڈا فرمائے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کی گھٹن کو دور کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کی توبہ قبول فرما لے گا, اس کی طرف اپنے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالی علم اور حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی. جاهدوا منكم, جو تم میں سے جہاد کریں گے. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا, اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور مسلمان کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بنائیں گے. یعنی کیا تم اس گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر آزمائش کے تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالی کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. لہذا یہاں آزمائش کا معیار اللہ نے یہ رکھا کہ اس دور میں کہ جو مسلمان جہاد کریں گے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے, اور مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا محرم راز نہیں بنائیں گے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے, وہ جانتا ہے کہ تم کیا کیا کر رہے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کریں اس حالت میں کہ وہ خود اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں. یعنی خود اس بات کے اقرار کرنے کے باوجود کہ ہم کافر ہیں, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے. اس کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لایا گیا تو صحابہ میں سے بعض نے ان کو شرک کے اوپر عار دلائی اور ان کو برا بھلا مطلب شرم دلانے کی کوشش کی, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے, انہوں نے کہا کہ تم ہماری مذمتیں اور ہماری بری صفات کا ہی تذکرہ کرتے ہو, صفات ہماری کیوں نہیں بیان کرتے, وہ خوبیاں بیان کیوں نہیں کرتے جو ہماری اچھی ہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ کی اچھی خوبیاں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں, ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں, مسجد حرام کو ہم نے آباد رکھا ہوا ہے. تو گویا کہ انہوں نے اپنے کفر و شرک کے باوجود ان چند اعمال کے ذریعے سمجھا کہ ہم قابل عزت قابل تعظیم ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اس کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کریں۔ یہاں تذکرہ مسجد حرام کا ہے، لیکن جمع کا صیغہ لایا گیا مساجد، اس وجہ سے کہ یہ تمام مساجدوں میں سب سے پہلے ہے، تو گویا کہ عظمت کے لحاظ سے ایک نہیں بلکہ کئی مساجد ہیں، یا پھر اس وجہ سے کہ اس کا ہر جز جو ہے وہ پوری ایک مسجد ہے، مسجد کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کر دیا، یا تعظیم مقصود ہے اس لیے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بہرحال مشرکین کو منع کر دیا گیا کہ یہ مسجد کی خدمت، ان کی شان کے لائق نہیں کہ یہ مسجد کی خدمت کریں، اور لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان کا سب ان کے اعمال سب کے سب برباد ہوئے اور یہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی کافر ہوگا، یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جب تک وہ ایمان لے کر نہیں آئے گا ان کے تمام اعمال تباہ اور برباد ہیں، کوئی عمل قابل تعریف نہیں ہے، سب کے سب عمل برباد ہوں گے اور وہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے چاہے کتنے اچھے عمل کر لیں۔ لہذا اس سے ہمیں یہ بار بار مضمون کئی مرتبہ پہلے بھی آیا ہے، اس سے ان مسلمانوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو کفار کے بظاہر نیک اعمال کو دیکھ کر ان کی مدح اور تعریف میں لگے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، ان کو دیکھو کیا کیا کام کر رہے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، ان کو یہ وہ، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ نسری ہے اس بات پر کہ کافر چاہے کتنے ہی نیک عمل کر لے، اس کا کفر اس کے نیک اعمال کو برباد کرے گا۔ لیکن جیسے پیچھے آیات گزر چکی ہیں جن کا مفہوم اور مضمون یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کے نیک اعمال کے بدلے میں انہیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، جو نعمتوں کی فراوانی ہے یہ ان کے ان نیک اعمال کے بدلے میں ہے جو انہوں نے دنیا میں کیے، وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دے گا، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں، اور باوجود کثرت نیک اعمال کے ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم میں ہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر و مشرک کے نیک عمل سے یا اس کے کسی اچھے عمل سے خوش ہو کر اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ ممکن ہے، اگر ایمان کی دولت اس کو حاصل ہو گئی پھر اس کی نجات بھی ممکن ہے، لیکن جب تک وہ حالت کفر میں رہے گا اس کے اعمال برباد ہوں گے، اور اگر اللہ نے اس کے اعمال کو پسند نہیں کیا، اس کی مشیت ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی، اور تو پھر اس کے اعمال کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہے گا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جسے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ کفار کے لیے یہ مناسب نہیں یا کفار کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کریں۔ اس سے فقہا نے یہ بھی استدلال کیا کہ کسی کافر کو تعمیر مسجد میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیسے کو مساجد میں نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک تفسیر اس میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کفار کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ مسجد کی آبادی لوگوں کی موجودگی سے ہوتی ہے، اور اس آبادی کا حقدار فقط مسلمان ہے کہ وہ اس آبادی کو کر سکتا ہے، باقی کافر کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کافر مسجد کے اندر پیسہ دے کہ بھائی چلیں میں بھی چندہ دے دیتا ہوں، کوئی مسجد کی تعمیر چل رہی ہو، تو اس کے پیسے کو شامل نہیں کرنا چاہیے، یہ منع کیا گیا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخری، محض اللہ تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لائے، و اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشى الا اللہ، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں، یعنی ہدایت والوں میں سے قریب ہوں کہ ہدایت والوں میں سے ہوں، کیا یہ ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے قریب ہے کہ پھر ان کا خاتمہ بھی ہدایت پر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی دائمی بخشش فرما دے اور یہ بالکل ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کچھ کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔